أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة الحجر مكي سورة دين فترتيب لسورة القرآن الكريم كي تين لسل فنزول كي رسل سورة يوسف نسلور فنزول دعوة سورة یو سره سکارو کی دا هغه انجام، یعنی دا سوره نتدا صورت په تورې نتیجه ده د مخ کی صورت نتیجه. نو دا وایي شو تخویف یره مجرمانو ته په مخ کی وبتونو سره اغه می هلاکړی تاسو به هلاک شئ. ربط او مناسبت د صورت مخ کی سره، مخ کی صورت کیو اعلان مخکری او متونه چې نا فربانی کړی و نه می هلاکړی ودل تذکر کئی نجات د موحدین او انذار يرول د مجرمین. دا حاصل د صورت ته تخویف بشارات امثله ذکر کئ واحدینو داغ بیان نا هاذا بلاغ للناس د دینه فائدہ واغستا نو کامیاب شو دا ذکر کئ نه منون کو د دینه فائدہ وانه غستا ناغی ناکان صورت کی را ذکر کئی او دا دمخ کی صورت تتیمه دا یعنی اغا مضمون پورا کئی دا قاعده دا قرآن چیو صورت ذکر کی او داغی مضمون تکمیل دا پارا رسوی صورت راوی او دمخ کی صورت مضمون دا پارا راوی صورت الحجر تکمیل عرف لام رام الله خبر دې په معنا معنا دې حروف دا آیاتونه د کتاب او د قران سرګندی یا قران اته تفسیر کې د کتاب یعنی قران سرګندی